Caesar Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Jak szukasz nowego, lepszego sprzętu, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii elektronika z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Wojsko szuka obiektu, który wleciał rano nad terytorium Polski. Nie dziś spotkanie liderów koalicji rządowej, tematem przyszłoroczny budżet. Polskie szkoły szykują się na przyjęcie kilkudziesięciu tysięcy dodatkowych uczniów z Ukrainy. Na teren Polski wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny z terytorium Ukrainy, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Trwają poszukiwania obiektu. Ukraina była od rana wyjątkowo mocno ostrzeliwana przez Rosjan, przypomina rzecznik prasowy dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych Jacek Goryszewski. Nasze środki radiolokacyjne wykryły o godzinie 6.43 przekroczenie naszej granicy powietrznej od strony Ukrainy, mniej więcej na wysokości ukraińskiej miejscowości Czerwonogród. I obserwowaliśmy ten obiekt oczywiście cały czas radiolokacyjnie. Zostały skierowane tam wszystkie środki, jak pary dyżurne i śmigłowcowe, aby zidentyfikować ten obiekt. Dowódca operacji był gotowy wydać zgodę na zestrzelenie obiektu. Nie doszło do tego, ponieważ zgodnie z prawem wymagana jest tak zwana identyfikacja wizualna. Oznacza to, że wojsko w czasie pokoju musi mieć pewność, że nie strzela na przykład do cywilnej jednostki. Wojsko straciło kontakt z obiektem około 7 rano. Obiekt poszukiwany jest w gminie Tyszowce na południe od Hrubieszowa. Żołnierze nie wykluczają też, że obiekt mógł zawrócić i opuścić terytorium Polski. Jeszcze dziś ma się odbyć spotkanie koalicyjne. Liderzy Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL-u i Lewicy będą rozmawiać z ministrami na temat projektu przyszłorocznego budżetu. Ustawą ma się zająć w tym tygodniu rząd. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec powiedział Polskiemu Radiu, że dzisiejsze spotkanie jest dobrą okazją do przedstawienia planów legislacyjnych koalicji na najbliższy rok. Przypomniał, że rząd Donalda Tuska pierwszy raz przygotowuje budżet państwa od podstaw. Jak mówił, poszerzona formuła spotkania koalicyjnego ma na celu późniejsze usprawnienie prac budżetowych. Budżet został przygotowany przez Ministerstwo Finansów kilkadziesiąt godzin temu. Zapoznajemy się z nim, dziś będziemy o nim debatować w składzie Rady Ministrów. W ciągu kilku dni powinien zostać przyjęty przez rząd i trafić do naszych partnerów społecznych w celu konsultacji. No i oczywiście później we wrześniu do Sejmu, po to by Sejm miał odpowiednio dużo czasu na pracę nad budżetem na przyszły rok. Zgodnie z konstytucją projekt budżetu na przyszły rok powinien trafić do prac parlamentarnych do końca września. Na tydzień przed pierwszym dzwonkiem szkoły każdego dnia przyjmują nowych uczniów z Ukrainy. Po zmianach w przepisach, które uzależniają wypłatę świadczenia 800+ od realizacji obowiązku szkolnego, rodzice i opiekunowie dzieci uchodźczych z Ukrainy zapisują je do polskich szkół. Wcześniej dzieci uczyły się zdalnie w ukraińskich szkołach lub unikały obowiązku szkolnego. Resort edukacji szacuje, że może to być od 60 do 80 tysięcy dodatkowych uczniów. Dokładnych danych na razie nie ma, bo zapisy trwają. Dyrektor szkoły podstawowej nr 25 na Warszawskiej Woli Tomasz Ziewiec mówi, że z dotychczasowych informacji wynika, że we wrześniu 1/3 uczniów jego szkoły będą stanowić dzieci z Ukrainy. Tu nie chodzi o klasy pierwsze, bo rekrutacja do klas pierwszych została już praktycznie zakończona, ale o inne klasy i wśród tych osób dużą grupę stanowią dzieci i ich rodzice czy opiekunowie z Ukrainy. Jak dużą? Około 50% wzrost zainteresowania szkołą. W Warszawie już teraz uczy się najwięcej ukraińskich dzieci w całym kraju, to około 16 tysięcy osób. Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Bojt zapewnia, że miasto przygotowało się na dodatkowych uczniów ze wschodu. Z pewnością będzie to ogromne wyzwanie, zarówno organizacyjne, jak i finansowe. Z początkiem roku szkolnego poznamy dopiero liczbę i skalę zapotrzebowania, chociażby na asystentów międzykulturowych do pracy w szkołach. Obecnie do polskich szkół uczęszcza 145 tysięcy uchodźczych dzieci z Ukrainy. Schronisko dla zwierząt w Olsztynie jest przepełnione. To dlatego, że podczas wakacji liczba porzucanych psów drastycznie wzrasta, a liczba adopcji maleje. Anna Barańska, dyrektorka olsztyńskiej placówki, podkreśla, że tak trudnej sytuacji nie było od lat. No niestety jest to prawda. Jest to bardzo trudna też dla schroniska sytuacja, dlatego że od wielu lat już nie było tak ciężko, jak w przypadku tego lata, bo mamy pełną kwarantannę i odbieramy ciągle telefony od osób, które chcą pozbyć się swojego zwierzaka, podając coraz dziwniejsze powody. No i niestety tych porzuconych zwierząt też jest więcej. Problem nie dotyczy tylko olsztyńskiego schroniska, a dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. Ma on na celu zwrócenie uwagi na problem bezdomnych zwierząt oraz promowanie świadomej adopcji psów i odpowiedzialnej opieki. Na koniec jeszcze jedna informacja sprzed chwili. W wieku 76 lat zmarł słynny szwedzki trener piłkarski Sven-Göran Eriksson. Były selekcjoner reprezentacji Anglii. Na początku tego roku ogłosił, że jest chory na raka trzustki. O śmierci poinformował agent Erikssona. Powiedział, że szkoleniowiec zmarł rano w domu, otoczony bliskimi. Szkoleniowiec prowadził Anglików w mundialach 2002 i 2006, odpadając w obu przypadkach w ćwierćfinale. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami i miejscami na południu i w centrum przelotny deszcz, a w Tatrach także burze. Od 20 stopni na północy do 27 w centrum i 30 na krańcach wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 14, a to znaczy, że przed nami prawie cała godzina spełniania Państwa piosenkowych życzeń. Muzyczna poczta UKF. I żebyśmy mogli te życzenia spełniać, muszą Państwo do nas napisać na adres ukf@polskieradio.pl albo zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. A tę godzinę zaczniemy od pięknych dźwięków harfy, o które poprosiła nas pani Bogna, która właśnie wraca z wakacji z narzeczonym. I właśnie narzeczonemu dedykuje utwór, a jest to Cosmic Love, Florence and the Machine. A falling star fell from your heart and landed in my arms. I screamed aloud as it tore through them, and now it's left me blind.